Posaďte se. Já jsem Josep Kelly. Převzal od Matta jeho instrukční list. Matthew Dobson. Jsem rád, že vás poznávám, Matte. Jak se máte, Mr. Kelly? Nešpatně. Proč se chcete stát členem patroly, Matte? Proč, oha, proto Matt zaváhal. Dobře, abych řekl pravdu, pane, já jsem právě teď úplně popletený, ať se propadnu, jestli to sám vím. Kelly se zasmál. To je ta nejlepší odpověď, kterou jsem dneska slyšel. Máte nějaké bratry nebo sestry, Matte? Rozhovor pomalu pokračoval, přičemž se Kelly snažil dodat Mattovi odvahy k hovoru. Otázky byly čistě osobní, ale Matt byl natolik zkušený, aby poznal, že tento Mr. Kelly je pravděpodobně psychiatr. Matt se sice jednou nebo dvakrát zakoktal, ale vcelku se pokoušel odpovídat poctivě. Můžete mi teď říci, proč chcete být v patrole? Matt se nad tím zamyslil. Chtěl jsem se dostat ven do vesmíru vždycky, již od doby, na kterou se vůbec mohu rozpomenout. Cestovat, poznávat cizí planety a cizí lidi, to je pochopitelné, Matte. Ale proč se kvůli tomu nedáte k obchodní službě? Akademie trvá dlouho a je to pěkná dřina a přitom máte pravděpodobnost 3:1, že ji nedokončíte, i když do ní budete přijat a složíte přísahu jako kadet a jenom nevíc než čtvrtina kandidátů se k tomu vůbec dostane. Ale mohl byste vstoupit na obchodní školu a mohl bych vám ještě dnes zařídit přestup a s vaší kvalifikací by mohla být tutovka, že byste získal vaše pilotní oprávnění ještě předtím, než by vám bylo 20. Co si o tom myslíte? Matt vypadal umíněně. Proč ne, Matte? Proč trvat na pokusu stát se důstojníkem patroly? Oni vás pak vyhodí a zlomí vám srdce a nikdo vám nepoděkuje ani za vaši největší snahu. Oni vás také mohou předělat na člověka, kterého by nepoznala ani vlastní matka a vy proto nebudete o nic šťastnější. Věřte mně, příteli, já to vím. Matt stále neříkal nic. Chcete se stále ještě o to pokusit, i když víte, jaké máte šance? Ano. Ano, myslím, že chci. Proč, Matte? Matt stále váhal. Konečně odpověděl tichým hlasem. Dobře, lidé se důstojníkům patroly obdivují. Mr. Kelly se na něj podíval. To je dostatečný důvod pro tento čas, Matte. Ale později zjistíte něco jiného, anebo skončíte. Hodiny na stěně náhle ohlásily 13 hodin. 13 hodin. Potom Matt dodal přemýšlivě, mám hlad. Pro boha. Řekl Kelly, vždyť já taky. Půjdeme k obědu, Matte. 2. Eliminační proces. Mattovi instrukce určovaly, že se bude stravovat u stolu číslo 147 ve východním refektáři. 2. Plánek na zadní straně instrukčního štítku ukazoval, kde ten východní refektář vlastně je, na neštěstí na něm nebylo vidět, kde je v této chvíli Matt sám, dokonale se zamotal v dopoledním labirintu prohlídek a zkoušek. Ať vešel do kterékoliv jídelny, vždy byla zaplněna vznešenými postavami, oděnými v půlnoční černi důstojníků patroly a nedokázal se přinutit k tomu, aby některého z nich zastavil a zeptal se ho na cestu. Samozřejmě se mohl orientovat tak, že by se vrátil do rotundy a odtud znovu vyšel podle plánku a posléze to tak udělal, ale toho spozdilo o dalších 10 minut. Procházel pak nekonečnou řadu stolů a hledal číslo 147 a cítil se přitom velice nápadný. Když se mu konečně podařilo najít svoje místo, byl celý rudý. V čele stolu seděl kadet, ostatní měli na sobě jen modré kombinézy kandidátů. Kadet na něj pohlédl a řekl, posaďte se, pane, zde na pravé straně. Proč jste se opozdil? Matt naprázdno polknul. Ztratil jsem se, pane. Někdo u stolu se zasmál. Kadet vyslal chladný rychlý pohled podél stolu, vy. Vy s tím pitomým koňským řehotem, jak se jmenujete? Schultz, pane. Pane Schultzi, není nic směšného na poctivé odpovědi. Vy jste se nikdy nestratil. Proč, dobře, oha, jednou nebo dvakrát, snad. HM. Bude mne zajímat vidět vaši práci při astrogaci, pokud se vůbec tak daleko dostanete. Kadet se otočil zpět k Mattovi. Nemáte hlad. Jak se jmenujete? Ano, pane. Matthew Dobson, pane. Mart se ve spěchu podíval na řídící mechanismus před sebou, rozhodl se nejíst polévku a stiskl tlačítka hlavní jídlo, dezert a mléko. Kadet jej stále pozoroval, zatímco stůl mu servíroval žádané. Já jsem kadet Sabbatello. Vy nemáte rád polévku, pane Dobsone? Ano, pane, ale teď strašně spěchám. Není žádný spěch. Polévka vám prospěje. Kadet Sabbatello natáhl ruku a stiskl tlačítko polévka na mattově panelu. Kromě toho to dává šéfovi možnost vyčistit lodní kuchyni. Kadet se otočil pryč od mattova profilu. Jedl s dokonalým chováním. Polévka byla vynikající, ale zbytek jídla připadal mattovi dost mdlý ve srovnání s jídlem, jaké mýval doma. Matt měl i při jídle uši stále nastražené. Jedna poznámka kadeta mu zvlášť utkvěla v paměti. Pane Vanzooku, v patrole se nikdy nikoho neptáme, odkud je. Je v pořádku, že pan Romulus přišel z Manily, ale od vás je nekorektní se ho na to ptát. Odpoledne bylo nabito testy, test inteligence, test svalové kontroly, testování reflexů, reakční doby, smyslové odezvy. Examinátoři na něm chtěli, aby dělal dvě nebo ještě více věcí najednou. Něco se zdálo být úplně praštěné, ale Matt se snažil podat ten nejlepší výkon, jakého byl schopen. Na jednom stanovišti zjistil, že vchází do místnosti, ve které nebylo vůbec nic kromě velkého k zemi upevněného křesla. Mikrofon mu přikázal, připoutejte se do křesla. Ovladače na opěradlech křesla ovládají světelnou skvrnu na stěně. Pokud se světlo odchýlí, uvidíte osvětlený kroužek. Zaměřte světelný bod doprostřed kruhu a udržujte jej tam vycentrovaný, aby vám neunikl mimo kruh. Matt se připoutal. Před ním na stěně se objevil jasný světelný bod. Brzy zjistil, že ovladač u jeho pravé ruky řídí pohyb bodu nahoru a dolů a ovladač na levé straně pohybuje bodem do stran. Prima, řekl si Matt, mohou začít. Světla v místnosti pohasla. Světelný kruhový terč pomalu poskakoval sem a tam. Matt zjistil, že není příliš obtížné udržet světelný bod uvnitř kruhu a zvládnout jeho skákavý pohyb. Potom se ale jeho křeslo najednou otočilo vzhůru nohama. Když se vzpamatoval z překvapení nad tím, že se nachází ve visu hlavou dolů a stále pod mě, viděl, že světelný bod se posunul pryč ze světelného kruhu. S horečným úsilím se mu podařilo jej zachytit, ale stále mu klouzal mimo a musel jej korigovat. Křeslo se zhoupnulo jedním směrem, světelný kruh zase jiným a u svého levého ucha uslyšel hlasitý výbuch. Křeslo sebou házelo a kymácelo se, přitom náraz elektrického výboje křečovitě zkroutil jeho ruce a on ztratil světelný kruh úplně. Matt začal pociťoval neustálou bolest, ale přesto vší silou tlačil svítící bod zpět do světelného kruhu a nakonec se mu podařilo jej tam doslova přibít. Mám to. V tom do místnosti vnikl kouř, který ho rozkašlal, vehnal mu slzy do očí a zahalil jeho terč. Matt šilhal po terči a visel v té špíně, ale záleželo mu už jen na tom, aby se strefil do toho zatraceného otravného svítícího kroužku, přes další výbuchy, bolestivě vřískající rámus, blikající světla, pálení v očích a nekonečné bláznivé pohyby jeho křesla. Konečně se v místnosti rozsvítila světla a mechanický hlas řekl, test je skončen. Přejděte k plnění dalšího úkolu. Na jiném stanovišti mu byla dána hrst bobů a malá lahvička a bylo mu řečeno, aby se posadil a položil lahvičku na značku na podlaze a aby si v duchu zapamatoval přesnou polohu láhve. Potom měl zavřít oči a házet boby po jednom do láhve, tedy pokud to bude možné. Byl by mohl říci podle zvuku, že neudělal příliš mnoho zásahů, ale přesto, když konečně otevřel oči, umrtvilo ho zjištění, že v láhvi zůstal pouze jeden jediný bob. Schoval dno láhve v dlani a zařadil se do fronty u stolu examinátora. Někteří z těch, kteří stáli před ním ve frontě, měli ve svých láhvích pěkný počet bobů, ačkoliv zaznamenal i dva, kteří neměli vůbec žádné. Konečně předal svou láhev examinátorovi. Dobson, must have, pane. Jeden bob. Examinátor to vzal na vědomí bez komentáře. Matt vyhrknul, promiňte, pane, ale co by se stalo s osobou, která by podváděla tak, že by se dívala? Examinátor se zasmál. Vůbec nic. Pokračujte k vaší další zkoušce. Matt odešel a pro sebe si nadával. Ještě se mu nestalo, že by nevěděl, z čeho a na co byl vlastně testován. Pozdě odpoledne toho dne byl uveden do místnůstky, ve které bylo křeslo, na stole namontované zařízení, tuška, papír a na desce připevněné instrukce. Matt četl, když se v okénku označeném score objeví výsledné score z předcházejícího testu, vraťte startovací páku do polohy neutral, aby se obrazovka smazala pro váš další test. Matt našel okénko označené štítkem score, score v něm bylo 37. Dobrá, pomyslel si, to mne označkovává k odstřelu. Rozhodl se, že obrazovku nevymaže, pokud si nepřečte celé instrukce. Po zahájení testu, četl Matt, získáte skóre 1 vždy, když stisknete levé tlačítko, ovšem s výjimkou případů stanovených dále. Levé tlačítko stiskněte, kdykoliv se objeví červené světlo, ovšem jen v případě, že současně nesvítí světlo zelené a s tou výjimkou, že žádný knoflík se nesmí stisknout, když pravé hradlo je otevřené a dokud nejsou všechna světla zhasnuta. Jestliže je pravé hradlo otevřené a levé hradlo je zavřené, pak stisknutím jakéhokoliv knoflíku nenaskočí žádné další skóre, ale levé tlačítko se nicméně musí stisknout za těch okolností, že ostatní podmínky dovolují stisknout knoflík předtím, než se dosáhne dalšího skóre v následující fázi testu. Aby zhaslo zelené světlo, stiskněte pravé tlačítko. Jestliže není levé hradlo zavřené, nesmí se stisknout žádné tlačítko. Jestliže je levé hradlo zavřené, zatímco se rozsvítí červené světlo, nesmíte stisknout levé tlačítko, je-li zelené světlo zhasnuté a dokud je pravé hradlo otevřené. Abyste mohli zahájit test, posuňte startovací páku z neutrální polohy doprava do krajní polohy. Test probíhá 2 minuty od okamžiku, kdy posunete doprava startovací páku. Dobře si prostudujte tyto instrukce a teprve pak si určete svůj vlastní čas pro zahájení testu. Není vám dovoleno klást jakékoliv otázky examinátorovi, proto si sami musíte být jisti, že jste instrukcím správně porozuměli. Měli byste dosáhnout co nejvyššího skóre. No nazdar, řekl Matt. Nicméně test vypadal jednoduše, 1 startovací páka, 2 tlačítka, 2 barevná kontrolní světla, 2 malá vstupní hradla. Jakmile by zvládnul instrukce, mělo by to být tak snadné jako pouštět si draka a zatraceně jednodušší než létání s vrtulníkem. Matt měl oprávnění k řízení vrtulníku již od svých 12 let. Dal se tedy do práce. Nejprve, řekl si, se zdá, že tu jsou právě 2 možnosti k získání skóre, 1 při rozsvíceném červeném světle a 2 při obou zhasnutých světlech a 1 otevřeném hradlu. A teď k ostatním instrukcím, podívejme se, když není levé vstupní hradlo zavřené, ne, jestliže levé hradlo je zavřené, HM, musím přestat a znova si prostudovat instrukce. O pár minut později si napsal možné polohy obou vstupních hradel a vypsal si k tomu všechny možné stavy obou barevných světel. Potom znova zkontroloval instrukce a hledal možnost dosáhnout dalšího skóre při jednotlivých kombinacích. Když s tím byl hotov, nevěřícně zíral na výsledek, ale pak se dal ještě jednou do práce a celé to znovu zkontroloval. Po opětovné kontrole už jen zíral na papír, nehlasně si pohvizdoval a škrábal se na hlavě. Ale potom sebral papír, opustil své místo a šel k examinátorovi. Ten se na něj podíval úředním pohledem. Žádné otázky, prosím. Nemám žádné otázky, řekl Matt, jen bych chtěl něco ohlásit. V tomto testu je nějaká chyba. Možná, že tam dali chybný instrukční štítek. V každém případě neexistuje žádný možný postup, jak dosáhnout jakéhokoliv skóre, pokud postupujeme podle instrukcí, které tam jsou. V skutku. Otázal se examinátor. Jste si tím jist? Mart zaváhal, ale potom pevně odpověděl. Jsem si tím jist, pane. Chcete vidět důkaz? Ne. Vaše jméno je Dodson. Examinátor se podíval na měřič času, potom něco psal na kartu. To je všechno, ale nemohl bych dostat šanci udělat si nějaké skóre. Žádné otázky, prosím. Vaše skóre jsem zaznamenal. Odejděte, je čas k večeři. U večeře byl velký počet volných míst u stolů. Kadet Sabatello se podíval podél dlouhé tabule. Vidím, že došlo k nějakým ztrátám, poznamenal. Gratuluji vám, pánové, pokud jste to přežili. Pane, má to znamenat, že jsme úspěšně prošli všemi dnešními testy. Zeptal se jeden z kandidátů. Nebo alespoň vám bude povoleno testy opakovat. Zatím vás nevyhodili. Matt se na něj úkosem podíval. Nedělejte si ale zbytečně velké naděje. Zítra vás tu bude ještě méně. Bude to ještě horší. pokračoval kandidát. Sabbatello se rozpustila za šklebil, mnohem horší. Radím vám všem, abyste se ráno méně nasnídali. Nicméně, pokračoval, mám také dobré zprávy. Říká se, že velitel osobně přijde dolů na zemi, aby vás poctil svou přítomností, když budete skládat přísahu, tedy pokud vás vůbec k přísaze připustí. Mnozí z přítomných vypadali zaraženě. Kadet se rozhlédl. No tak, pánové. Jistě nejste všichni takoví ignoranti. Vy. Oslovil Matta. Pane, H.M. Dodsone. Zdá se, že máte nějaké ponětí o tom, co jsem říkal. Proč byste se vycítil poctěn přítomností velitele? Matt naprázdno polknul. Máte na mysli velitele akademie, pane, přirozeně. Co o něm víte? Nuže, pane, je to komodor Arkwright. Matt přestal mluvit, jako by to samotné stačilo k vysvětlení. A čím se vyznačuje komodor Arkwright? No, on je slepý, pane. Neslepý, pane Dodsone, slepý ne. Prostě se stalo, že si vypálil oči. Jak by ale mohl ztratit svůj zrak? Zarazil ho kadet. Ne, tak mu neříkejte. Ještě umí všechny prokouknout. Kadet pokračoval v jídle a Matt dělal to samé, zatímco přemýšlel o komodoru Arkwrightovi. On sám byl tehdy příliš mladý na to, aby sledoval noviny, ale otec mu o tom případu četl. Efektivní samostatně provedená záchrana soukromé jachty v nebezpečí a dodnes slyšel svého otce číst závěr té zprávy. Tuto akci je možno hodnotit tak, že odpovídá nejlepším tradicím patroly. Žasnul nad tím, že by nějaká akce mohla dostat takové skvělé hodnocení. Když snil o své budoucí kariéře, zjišťoval na neštěstí, že hodnocení provedeno zcela postačujícím způsobem je to nejlepší hodnocení, ve které může obyčejný člověk jako on sám doufat. Jakmile opustil jídelnu, běžel Matt za Texem Jarmanem. Tex ho plácnul do zad. Člověče, jsem rád, že tě vidím. Kde jsi ubytován? Doposud jsem neměl čas se na svůj pokoj vůbec podívat. Podívejme se tedy na tvůj instrukční štítek. Jarman mu jej vzal z ruky. Bydlíme ve stejném koridoru. Pojďme se tam kouknout. Našli Mattu v pokoj a vešli dovnitř. Jeden kandidát se tam už rozbaloval na jedné ze dvou palant, něco četl a kouřil cigaretu. Vzhlédl k ním. Vstupte, kamarádi, řekl, netrapte se sklepáním. Neklepali jsme, řekl Tex. To vidím. Chlapec se posadil. Matt poznal kluka, který si dělal legraci z Texových bot. Rozhodl se k tomu nic neříkat, snad jeden druhého nepoznají. Chlapík pokračoval, hledáte někoho? Ne, odpověděl Matt, tohle je pokoj, do kterého jsem byl přidělen. Můj spolubydlící, co? Buď vítán do paláce. Neposkakuj tu jako tanečnice. Tvoje zavazadla jsem hodil na tvou postel. Pytel obsahující Mattův vak a jeho civilní oblečení spočíval na horní palandě. Matt si jej stáhnul dolů. Jak si to myslel, jeho postel? Poptával se Tex. Měl si je složit na dolní palandu. Mattův spolubydlící pokrčil rameny. Kdo přijde první, první si vybírá. Tex se zamračil. Zapomeň na to, Texi, řekl mu Matt, stejně mám radši tu horní. Mimochodem, pokračoval obracuje se k druhému chlapci, já jsem Matt Dodson, Gerard Burke, k vašim službám. Místnost byla účelně, ale stroze zařízená. Matt doma spal na hydraulické posteli, ale zkusil už i postel s matrací, když byl na letním táboře. Připojená hygienická zařízení byla sice přísně funkční, ale velmi moderní. Matt s potěšením zjistil, že u sprchy byl instalován i masážní robot. Neměli tu holicí masku, ale holení pro ně ještě nebylo tou hlavní povinností. Ve svém šatníku našel balík, označený jeho pořadovým číslem, který obsahoval dvě soupravy oblečení a druhý pár vesmírných bot. Uklidil je stejně jako ostatní příslušenství a pak se obrátil na Texe. Nuže, co budeme dělat teď? Pojďme se porozhlédnout po okolí. Burke odhodil svou cigaretu do odpadu. Počkejte vteřinku. Půjdu s vámi. Zmizel ve sprchách. Tex pravil tichým hlasem. Řekni mu, ať si jde hrát na vlastní písek, Matte. Bylo by to pro mne potěšení. Ale raději bychom měli jít s ním, Texi. Dobrá, třeba ho zítra eliminují. Nebo mne, usmál se kysele Matt. A nebo mne, to bude rána. Ale ne, Matte, my projdeme. Už si přemýšlel o trvalém kamrlíku. Chceš se dát se mnou dohromady. Zřejmě to bude můj osud. Podali si ruce. Jsem rád, že jsme se dohodli, pokračoval Tex. Můj spolubydlící je milý malý kluk, ale má tu pokrevního bratra nebo něco takového. Rád by s ním bydlel. Přijď se na něj podívat před večeří. Pořád spolu švitoří v hinštině, alespoň odhaduji, že je to hinština. Potom zase ze zdvořilosti sklouznou do Basic English a to mne znervózňuje. Ty moc na nervózní typ nevypadáš. No, my všichni jarmani jsme hodně upjatí a tak se nezdáme. Vezmi si mého strýce Bodieho. Ten se jednou tak rozčílil na okresním výročním trhu, že skočil mezi dvě oje od klusáckého vozíku a vyhrál dostihy dřív, než ho stačili chytit a zneškodnit. Bylo to opravdu tak. Mé slavnostní slovo na to. Ačkoliv nakonec mu stejně výhru nevyplatili. Diskvalifikovali ho, protože mu nebyly 2 roky a tohle byly závody pro 2leté klusáky. Burke se k ním připojil a všichni se vydali dolů do rotundy. Několik set dalších kandidátů přišlo ovšem na stejný nápad, ale vedení zřejmě tento nával předvídalo a podniklo protiopatření. Kadet, stojící na schodišti vedoucím dolů do střední části, dovoloval vstup návštěvníkům až po vytvoření 10členných skupin a na každou takovou skupinu dohlížel jeden kadet. Burke se podíval na takto vzniklou frontu. Prostá aritmetika mi říká, že nemá smysl tady čekat. Matt váhal. Tex mu řekl, Matte, počkáme si. Třeba se někdo unaví a vypadne. Burke pokrčil rameny a řekl tak naschle, kojenci. A šel pryč. Matt řekl pochybovačně, myslím, že má pravdu, Texi. Samozřejmě, ale já už jsem se ho potřeboval zbavit, není-liž pravda. Celá rotunda tvořila jedno velké muzeum a pamětní síň patroly. Chlapci prohlíželi obrazovku za obrazovkou, které byly uspořádány kruhově okolo stěn. Byl tu původní měřicí přístroj z první vesmírné lodi, která navštívila Mars, fotografie ze startu první expedice na Venuši, která skončila katastrofou, modely německých raket používaných ve druhé světové válce, ručně kreslená mapa odvrácené části měsíce, která byla nalezena ve vraku Kilroy a další. Přišli k výklenkům, jejich zadní stěna byla vyplněna stereoskopickými fotografiemi vesmírných scenérií. Vstoupili do prvního z nich a najednou zjistili, že se v dokonalé iluzi rozhlížejí po horké a oslňující měsíční pláni, pod její černou oblohou s hvězdami a se samotnou matkou zemí v pozadí. V popředí v životní velikosti stál mladý muž oblečený do starodávného tlakového vesmírného skafandru. Přes průzor jeho helmice byly vidět jeho rysy, měl velká ústa, veselé oči a spoustu pískově zbarvených vlasů ostříhaných ve stylu minulého století. Pod obrázkem bylo možno číst poručík Ezra Dahlquist, který pomáhal vytvářet tradici patroly 1969 až 1998. Matt zašeptal, tady by měla být ještě poznámka, která by nám řekla, co vykonal. Já tu žádnou nevidím, odvětil Tex také šeptem. Proč vlastně šeptáš? Nešeptám, ano, myslím, že jsem šeptal. Kromě toho nás on slyšet nemůže, nebo ano? Hele, tady je zřejmě tlačítko vokálu. Dobrá, zmáčkni je. Matt stisknul knoflík. Výklenek se naplnil tóny prvních taktů Beethovenovy 5. symfonie. Hudba uváděla mluvené slovo, patrola byla původně tvořena důstojníky, vyslanými do ní každým z národů, které tehdy tvořily Západní federaci. Někteří z nich byli spolehliví, někteří ne. V roce 1998 přišel ostudný a zároveň slavný den v historii patroly, pokus o coup d'état, 3, takzvaná revolta plukovníků.